Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amouriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a beira polo mar, deixo en fin canto ben quero quem pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña carxiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.